أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد بأنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك عليه كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. ñi tambali di sant sun borom bi nga xamne mo ñu xéewale wat ñu amaat benen occasion dajé ci jakam ju tedd gi le di julli ci sang yonenté di Muhammad ibn Abdullah di ñaan sun borom mu yok ko xéewal ak mucc yok ko sahaba ya ak mbolem ku jaar seen tank ya bayla yawmiddin gannaaw ba ñu ngi délu ci kitabu tawhid li Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah sun borom dogalon na jëlon nañ ci buntu bi ay maam ci téré bi ay buntu yu limu daanaka mën nañ wax ne ñu ngi ci jeexitalu téré bi inshallah kon loolu dañ ciy sant sun borom bi nga xamne mo ñu xéewale ban ak fi di ñaan niñ ko tambalé won mu xéewal ñu ban mën ko yeggale té mu déggalo ñu téré bi ndaxte téré bi comme niñ koy faral di wax téré bu am solo la ndax turam mom mo woné am solo gi téré bi am solo muy kitab tawhid la wax téré tawhid téré bu lay jangal tawhid noy wétalé sa borom té ñun sun xamé né li tax sun borom wacc ñi ci kaw suuf moy ñu wétal ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni sun borom mu né dinuma jinn yi ak nit ñi ludul ngir benn mbir kété moy ñu jaamuma borom xam xam yeb depp ci ne ya'buduni bokay tek ci tek gëna leer daga nan yu wahiduni manam ñu wétal ma ndax lan ndax te jaamu gi ngay jaamu yalla bo ci wétalul yalla yalla du ko nangu motax kon bu nan li ak jaamu yalla la moy lo xamne dañ ko wétal yalla kessé tax ndax comme nim ko fatalé ci suratul baqara bi ñe yeen nit ñi jaamu len seen borom bi len tak ak ñeneen jitu won té loro ngay gis li sun borom kon mom rek lañ wara jaam parce que mom rek ka sak ndax dana ya ayyuha an-nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun té yeen nit ñep jaamu len sen borom benen sak sak ñi len jitu won kon la tax nit di ñewit amuna yeneen nit defi fi nekkon ñoo ñu tamit yalla len sak lu fi am rek muy mindeef yalla ko sak kon ñu gis fi ne mom rek lañu wara jaamu lu tax parce que mom rek ka sak manam bu fekkonté né bin lay sak dafa am keneen ku ci japp kon bokoy jaamu man nga sé bolé koku bu fekkone keneen dafa bind lenen lolu man na jaamu lolu wante keneen bindul lenen kon motax ibnu kasir mu wax ci aya bo mu né aya bi da fay wonné ci sak koku lañu wara jaamu kon ku bëgg ñu jaamu la sakal té ken sakal ku dul yalla kon tawhid moy li nga xamanteni moy ahamul ahamiyat manam lepp lu am solo tawhid mo lepp solo comme niñ ko jàng woon ko rog ci taysiru allam ci xadis boobu yonente bi alayhi salaam yónni woon muaz ci yaman daf ko ne na nga jëkkaleen jàngal la ilaha illallah muy tawhid boo leen ko jàngale ba pare nag ak muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga doogu leen a jàngal nag iqaamu salaa ak itaawu zaka jaamu yàlla yi doog a mën a ñëw ndaxte la ilaha illallah bu jëkku la leer ci sa bopp booy julli doo xam nooy jullee ak ku tax ngay julli sax kon julli gi duñ ko nangu kon jarul ngay jaamu yàlla boo xamul la ilaha illallah ndax loolu la wax ne la faalam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dambika na nga xam la ilaha illallah ba pare nga ñaan nag yàlla jéggal la say bàkkaar mooy nga taxaw nag ci luy tax yàlla jéggal la lan mooy tax yàlla jéggal la mooy nga taxaw santaane yi bàyyi tere yi kon loolu ngay gis ne téere bi téere bu am solo la muy téere boo xam ne nag borom bi ko bind ki ko bind moom koko ko jang histoire am xamne mom loolu la doon dund manam mom mission mo nekkon samp tawhid batay bu ni wax mamlaka arabia saoudia tawhid nam fa sampo yalla mi ngi ko jaaral ci loxom ak abdul aziz manam bour bam andalon mu ya abdul aziz wala bok alu saoud nga xamni ñoko ñom ño and jappalante ba samp tawhid kon diine mom pour mu taxaw du wax rek man ci jëf dafay bok wala asri innal insana la fi khusr sun borom neena ma ngi wax ci jamono ne nit ñep kert nañ bam def nak ila lazina amanu ñu gëm est ce fofu la yam dede gëm rek du tax nga tefe gëm rek bayyi nonu du tax nga ne man muccu na ci khusr gi muy persa nga ngi sun mo dafa indi ne ila lazina amanu bam def ñu gëm wante wa amilu salihat moy ñu jëf yu bax moy li yalla santane wa legi nak boy gëme yalla di jëf lu bax boko yemale sa bop wa tawasaw bil haqq day ni denkante deug moy comme li ñi def ni rek di denkante deug wante wa tawasaw bi sabri di denkante muñ ndax même ci bir da'wa bi yow mi taxaw sax di wo nit ñi yeen say dañ lay lor sen lamagne wan lolu tax nga décourager nak yeen say ñu lor la ci sa yaram wala ci sa alal wala genn la sax dëkk bi lor yoy yep yonent yi fi jaarun dal na len ñi ray nañ len ñi ñu genn len sen dëkk ñi ñu nangu sen alal ñi ñu tagale len ak sen suuf gan gono bëgg comme nim dalé ci yenenbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wana tayu sun borom dimbali nako ba ila yawmina haza l'islam mi ngi jëm kaw kon téré bi nga gis né borom téré bi daf sé indi ay buntu yu bari dina ci buntu bu lay jangal tawhid rububiyya moy li yalla mom man wala bok li yalla sak ndax bu la né tawhid rububiyya moy nga wétal yalla ci limu sak mom nga gëm né yalla mo sak mom kété ken dimbali wuko mo bind asaman mom kété mo bind suuf mom kété tawhid bob mom yefri ma kay sax reconnaître won nañ ko ndax borom bi neena wala in salatu man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim ñi nga xamne gëmuñ la sax gëmuñu nangun la gëm yow muhammad to len la joon kan mo bind asaman yi ak suuf ci dan nan yalla do ñom ñokoy jëk wax ñom nangona ne yalla ci sak mom kété wante nak benen tawhid bi ci def mo tax yonent bi ñew moy tawhidul ibada moy ganna bi nga wétalé yalla ci lim tax yow nga wétal yalla yow ci li ngay def yalla rek tax mais ñom nak buñ doon ñaan buñ ñaan yalla kété way dañ ci bolé ñeneen nak yi ci bolé ay laqa yi ci bolé ay uzza lolu batay moy am nga gis ko xam lay ñaan mais il faut bana muy contant ci ñaan gi rek mu bolé ci kenen té bo ci bolé kenen rek yalla genn ndax ñaan ak jaamu yalla la ad-du'a huwa al-ibada la yonent wax ñaan moy ak jaamu yalla ndax ki ngay ñaan dang ko yaakar te yalla rek nga warona yaakar yalla kesse nga warona ragal muy al-khawfu sirri ragalu sir bo xamne da ngay wet di ragal di tit lol fi yalla rek nga ko wara def way waro ko def ci nit wala ci benen mindeef amna ci ñom ño xamne malaake lañ doon jaamu wa ja'alul mala'ikata alladheena hum 'ibadur rahmani inasan ñu ne malaake yi bu ngeen gisee ñuy jaarale sun jaamu yalla ci ñom ñoo gëna jëge yalla parce que ñoy doomu yalla yi ñu ne malaake ay doomu yalla ay jigen lañ yalla ne ah ñom ko ci am doom bu goor garde contant ko ci am doom bu jigen ray ba pare jagalel yalla nak doom bu jigen sun borom ne ashahidu khalqahum est ce ñoo fekk ba may bind malaake ba xamni ndax jigen la ñom def sa tuktabu shahadatuhum wa yasalun dina al bind nak li ñu wax te nan lañ mata laaj kon jaamu yalla dañ ko wara wëtal yalla kesse doone ki yonente la rek kon warna am dara ci pouvoir yi de amul dara ci pouvoir yi doone ki ku bax la rek kon ci mom lay jaar sama jaamu yalla dedet wante yalla direct ci mom ngay dem wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum sen borom neena wo len ma wuyu len waxul nga jaaral ci wote di kenen su dabanon mu wax ko wante waxuko mom kete lañi wo wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i ila da'an sula sama jaami laaje man yalla ne len man ko jage la damay wuyu wote kuma wo wante nak su fekke man la wo la wax ila da'ani wante bu ci bolé kenen nak yalla genn ne demal ci koku ndax lum la manal kon lol dinañ ko jang ci téré muy tawhidul ibada benen xaju tawhid tamit muy wétal yalla ci ay turam ak melokanam lolou taw lu yaatu la sun borom dafa am ay tour yoy mom rek moko jago bu fi bolé kene wan tour yoy nak dafa am lu muy tekki kon yow bo gëmé tour yoy da ngay jaamu yalla solo tour yoy noko gëmé bo gëmé ni yalla moy as-sami'ul basir lol tour la ne dafa am lu muy tekki yalla moy dégg di gis kon da ngay gëmné fo manté nek ñi lay gis kon ni ko sooral ci sa jëf lo man ci wax man kay deg même lo waxugul sax xamna ko ndax alim la tamit da xamna lepp alim bi zati sudur xamna li nek ci dëmm yi li ngay xalaat sax xamna ko kon do yene kenn lu ñaaw ndax même bo yene nit lu ñaaw ba pare di rétan ci kanamam lolou mom xamul wante yalla xamna nak kon yow bu gëmé yalla né alim la kon sa digënté nit ñi sax da nga koy rafetal kon sa gëm yalla wétal ko ci turam yi ak ci melokanam yi lolou da fay feñ sax ci jëflante ngay jëflante nit ñi wara rawati na nak jaamu yalla ngay jaam yalla surtout bo wété makala nga wét di ñaawal sax julit kon yow gëm bi gëm ne yalla basir la kon def na ante bo gëm na yalla basir la te wahuwa ma'akum aynama kuntum bo nek rek ñi nga and ak yow ci xam xamam kon war nga xamne yow da nga wara gëna rafetal sa jaamu yalla da nga wara rafetal tamit bo wété ak bo nekké ci ñi nga wara yamalé kon nga gis né mom danaka ci ñitt xaalif ak yoyu ci loolu la jaarale téré bi bo sétlo tamit buntu yu mujj yi ñu ko gëna jëmal ci ñettelu xaj bobu ndax mo gëna yaatu kon nga gis buntu bi ñuy jël tay fofu la jëm sax ndax tay bo gëna yalla ci gis manam turami ak ci melokanam ci ngay gëna joxe yalla gëddam li yalla ne wama qadarullahi haqq qadri joxuñu yalla lim yellol deug jaam yi batay joxagun yalla lim yellol deug kon nga gis ne buntu bi muy babu ma jaa fil iqtisami ala allah ci lol lay wax ci ko xamne joxul yalla lim yellol moy lan moy babu ab buntu ngi ni ma jaa fil dik ci alquran ak sunna fil iqtisam ci ko xamne fay giñ ala allah ci yalla manam ci giñ nan li warna yalla yalla da wara def nangam yalla dal da wara def nangam daw jambat yoy ci lol lay wax wala gis nit nan tax ci dal watna ni du texe di wat ci yalla xam nga yalla moy may ak texe do gis nit ne watna ni du texe wala gis nit ku bax na watna ni aljana la jëm tamit wala watna ni texe na wala watna ni egg na yoy yep ay ihsan ala allah la ndax lolou yalla rek mom moko xam dafa am yo xamanteni yalla moko jago qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa allah wa hal ne kenn xamul ghaib lu kumpa kenn xamuko molem ñi nek asaman yi ak suuf yi kenn xamu ci ghaib kenn rek ko xam muy allah te lolou ghaibu la ku yalla nara jegal ëlëk xan moko xam ñun kenn ñu xamuñu ko ibrahim bokon na ci juroom buntu yoyu nga xamne buntu yu prof lolou yu setan dañ japp da ko fat bobu da sey bok walladhi aqma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din fi may wetal sama jaamu moy ki xamne ci mom rek la yaakar ni ëlëk momay jegal sama ñaawte te yalla neena wama yaghfiru dhunuba illa allah kenn du jegalé bakari ku dut yalla kon ki ñi jegal lolou ghaibu la même yoonent bi sax xamuko ayent bi lolou dal nako mat na dem ci ben xari uhud ñi son lolou ñu jam ko wala bok ñu xagn ko dam ko ñom mu metti ndax nit la rek yaramam tang mu ne kayfa yuflihu qawmun sajju nabiyahum aw nit wo xamne ñom ño xagn seen ab yonente naka lañuy defé xam nga kon mom fofu japp na ne wala bok fi ñu dem mi ngi wax lo xamne xeyna sax bobu tayuko wante yalla yalla moy joy fop leçon mu ne aw nit wo xamne xagn nañ seen ab yonente ba direk jaay ñi di nacc fan lañuy jaar ba texé borom fofu dafa wacce star wala bok aya ne ko laysa la kanal amri shay'un mbir ñu nak dayo nek ndax dañuy texé wala dama ne nimbugal ñom manam joom nañ wante yalla man na leena jéggal wante man na leena mbugal mais loolu lepp nak ci loxo yalla teggu kon loolu lay wax mu ne babu ma jaa fil iqsami ala allah buntu bi ñi wax ci li dik bu ne lay ma jaa ay ma jaa fil qur'an wa sunna sax mom lum lepp lum la wax rek du waxu bopam lan mo ñew ci lu yalla jangale wala yeen tan san jangale ko ci luy dem fil iqsam ala allah di wax ci yalla nan li dafa war yalla bi mu andi fi ben hadith mu ne an jundub ibn abdullah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala rajulun wallahi la yaghfiru allah li fulan fa qala allah azza wa jal man alladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak rawahu muslim mune jël nañ sahaba bu ni wax jundub ibn abdullah yalla nako borom di gërem mom jundub neena yent bi yalla sallallahu alaihi wasallam neena qala rajulun amna ab way bu mata wax yent bi mo wax mune yent bi neena qala rajulun amna ko mata wax ne wallahi la yaghfiru allah li fulan watna ci yalla ne kat yalla mu djegal djum den way mo djek rek wax lolu gis nit ku sagan sax sagan bu ñepp xamne ak sagan la waji taxaw ni ki dal duma sa texe wallahi la yaghfiru allah li fulan watna ci yalla ni ki du yalla duko djegal koku yalla tontu ko yunus sallallahu alayhi wasallam mu ne fa qala allah azza wa jal yalla mu kayami te tedd neena tontu waji ne ko man dal ladhi ana kan moy ki nga xamne yata alla alay moy wat ci man an la akhsar li fulan ne duma jegal diw ana sama ben ban jam moy am sañ sañ di wat ci man yalla nan duma jegal benen jam inni qad ghafartu la man jegal nako legi kok nga don wat nan man duma ko jegal legi jegal nako te yow mi ko wax wa asbatu amalak yaqna ta jegal xolal lolu rawahu muslim ne muslim moko solo kon lolu wax bu reey la wa fi hadith abi hurayra fi hadith abu hurayra ba bi abu hurayra netali dafa wax ne an al qa'ila rajulun 'abid ka don wax lolu ku meuna jaamu yalla la ak way la bo xamne 'abid la manam bu ne ki 'abid la moy foko fek rek day jaamu yalla ku xor la dal ci jaamu yalla xeyna dafa xoron wante amul xam xam xam xam mo def mo tax ñun la jaamu yalla gi na xam xam moko wara jitu ndax te suko xam xam jitu wul xor mo koy jitu te bu ko xor jito da ngay ëppal xulu ngay wax ngay def te xulu yeen da ko téré ma ngi leen di moytuñu ko ngeen di tengal seen ngir na ngeen yam rek suñu leen yam lo ndax l'islam mom suñu borom moko nak ba mu tollo ko ñun mu daal di koy sant mu sant ñu ko nak wante buñ ci yokke dara rek day gis suñ ci wañé dara tamit du mat mo tax dañ ci wara yam rek comme suñu yam lo mo tax nga gis ci hadith abu hurairah bi muné an al qa'ila ka waxon lolu kat rajulun 'abid ak way la bu mënon jaamu yalla mo xeyna dafa demone ba nagu suñu borom mi ngi tag gaay nga xamne duñ nagu ñu xamne suñu jëfé jëf dañuy tit am ko jëf ju baax faari di tit ko gu ma sa nagu wante di jëf nak ba faari nan ma del xamna gaay ma leen gën ma ngi di julli guddi ñu le xalol ci xam noram yu metti man ma ngi fanano guddi di wax koku nagu na te wala neena ko nagu daagu te bo daago nak ñu raw la fata min lay rawe moy yow da ngay dem ba nagu nak legi bu ko defé man nga dem sax ba saytane daad lay sagan lo ci yenn nga ak wan daraaw man dal suma nané sangal da xamna né amul problème ndax té samay jëf yu bax bari na légui da ngay dem ba sagan ci nafilé yu nak nafilé ngay jëkke nak diko sagané bo sagari nafilé bu yagge nak nga bayyi farata té bo bayyi farata yu nak man nga dem ba bayyi ben ruknu ben arkani din té ben fonk ci fonk diiné lu melni wor ñu bayyi nga bayyi ko wala nga nan man dal ko and ak man mëna bayyi wor nga lolu nagu la té ko ñooñu nak légui nak genn nañ ci diiné ku bayyi wor te man ko rek genn ba fi diine mo ko bayyi julli ñoyam lolu dara woru ci qala abu hurayra mu wax nak li waxu abu hurayra mu ne takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratah mu ne wajoju waxna wax bo xane mo yaq adunam abo waxe wax mu yaq aduna wax garawul wante lam sa tek nak mu ne wa akhiratahu yaqala na al akhirah moy ko du tefe te ben wax rek la wax pourtant waji abid la ku don jaamu yalla la dëkk bi fuñ gis rek ay ku baaxal ñu ni diko tag diko joxoj mu xey nak naagu gis ben way bu sagal namna ci benen hadith sax mu ne ñaar ñu la woon yo xam dañ daan and kenn ki foko fek ñi ngi jaamu yalla kenn ki nak ku sagal la ci jaamu yalla nak sa bu tate ku saganti fatih bi da ka dan way diko yedd waji nak fatih bi ku sagal nga kan bayilam sama borom ben bis nak waji ñar ne ko wal watna ci yalla yow yalla dula jéggal yow dal ko sagal nga fuñ la tek yaangi sagal sun borom nak fof la wax ne yow mi wat ci man nan duma jéggal sama jaam bi yakna sa jëf te mum tax jéggal nako ñu ne waji dafa muju soppé ku tup ci jaamu yalla defal ko tawfiq ndax té muju na kurisé bopam ndax té nit ki nga xamanteni da fay def ay moy yalla koku fuñ mu tup man nañu sa jëf ne mën na tup wan nga xam day jaamu yalla fi jëf nak sirir ay na sax ay bidaala ne koku duma sa tup ndax day nabu da lay xet tax xam nga yeen tay nit def wala ci benn bira bo xamanteni mom daf koy fonk mais yow mi am touti xam da ngay xamne li bira yow du dara ci yow pour yow li ay sow yu ay xalé yu fa tax mo tane lemu lay wo mais mom daf koy fonk daf koy jara sax mu genn ci alalam diko wajal ak ba ak mais niñ koy fonké nonu yow da lay xet leuy bo ci demul mu xeb la nga gis ne kon mom duma sa tup ana yalla defal ko tawfiq rek mu tup wante kenn li xalatul ne borom bira bu dem ba bira di fet xolam dana ma sa tup kon nga gis ne lolu lu dangereux la feli ben bat la rek takallama bi kalimatin waxna ben bat bo xamne aw baqat mo yaq dunyahu adunam wa akhiratu al akhirah ndax nan la yaq adna mom mi ngi continuer di jamu yalla fekk sun borom mom balé na sistam li ci mom yaquna mom nak mi ngi dem ginnago rek ay ni sama nañ ko sé top muy relaté di mbamb di dem rek mais motax nit ci dafa am xam setan tal tamit wax nit ci wax man na bax wante nak nekkul na dañ koy roy ci lepp ndax té kenn rek mom mo am drap bu wex tal nga xamni amul den pass mu yeen ci alayhi salam mom lañu royo waye keneen ku dul mom la ngay gor gorlu rek sa ken gor gol nak num da tok sunna di ngay avancer wante fo sagan nak dañuy lay ñaanal yalla ndax ken matul kon hadith bobu la indi won mune fihi masail amna ay masal yu meuna jange nak ci buntu bi al ula masal bu jek bi moy at tahdhir min at ta'alli ala allah moy tandiko di wat ci yalla nit ki warul wat ci yalla te lolu sax sun borom waxna wax ci alquran lu mel nonu tax ci nga xamantene fay wat ci yalla nan yalla def na nga koku mi ngi wax yalla lu mu xamul te sun borom bi ni lay waxal yima aramal bari wut yalla da ko wax ci juroom mir xam nga yalla aramal bari wul motax mu lim ko xam nga yi dagan yalla limu ko yi aram rek la lim xam ak may tax yoy yalla da ko lim ay tangarat ay kartak yoy ko ne xam nako wanten ñew na la ndox dagan na ko ko fa kala dagan na nangam yoy kenn ko lim ndax dafa bari wante yi aram rek la lim sun borom nak pour bañ la sonal mu teunkal la yi aram ci ben aya te dafa waxalu melni mune qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bi ghayri al haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun mune li sa borom aramal dal amal ne juroom yi la al fawahish moy lepp lu ñaaw ma dhahara minha wa ma batana lu feñ nak ak lu nebbo fi yam lu ñaaw ibn abbas radiyallahu anhu mom fum ko gëna fekk ci alquran daf fay tekke zina njaalo njaalo bu feñ ak njaalo bu nebb yep la yalla aramal lol mom kon xel xam nga ne njaalo lu aram la nem ñi gëmul yalla sax seen lu way ak xeyna ñom monuñ ko aramal wante xam nañ ne nek na lo xamanteni lu aram la mune ma zahara min haw ma batam mo xam lu feñ ak lu nebb njaalo bu feñ moy bu ñi mo xam autoriser nañ ko xam nga ak police ñew tax ak jigen di ramasser guddi tax ak benn jigen ne ko yow kat dañ lay yobbu digen yene den carte mon ayo am autorisation kon moy yalo de les autoriser nagn ko wante bu defay benen digen nak yoro carte da koy ramasse yobou ko tej ko kon lol moy mazahara wa ma batan nak moy yalo bu neub moy nga xamanteni mom la mo upp nit ñi ñuy def mune ak lan mune wal isma ak lepp luy bakkar bakkar moy lo xamanteni rek sun borom neena la bul def boko defey def nga bakkar wala mën la li farata la soko mané def ko nga man ko defoko def nga bakkar wal baghya bi ghayri al haqq ak beew te tegoko ci deug amul benn beew bu meuna tegu ci deug wante fofu da fay gëna fédalé ni beew mom boko fek teguul ci deug beew moy nit ki di sukkandiko ci dolem di note nit ni wala sukkandiko ci alalam wala ci dara jam di note nit ni ja mu bo xam ay nit ñu muy yëref la ci walu société muy yëref leen mo xam lu mën ci doon ñu koy tuddé bour wala président man dal yëref na ay mbolo di leen note baghya mu beew seen kaw lolu baxul mune wan tusriku billahi ma lam yunzil bi sultanan gen di bokale ci yalla lo xamne yalla wacce wu fi den manam sultan muy ben lay kep kuy bokale rek yaangi def lo xamne amo ci ben preuve amo ci ben lay amo ci ben xam xam ndax tay ki nga xamanteni mi ngi jël sun borom taala ak ni mu reye borom bi ak ni mu magge ak ni mu kawé ak ni mu sel nakoy tekkel ak minnef ak minnef ni mu touté minnef ni mu ñaké solo sun manaxte sun borom subhanahu wa ta'ala dafa wax yeen ibnu maryam mu isa ak yaam dañ nan lekaw ñam wa nan lan mëna nekk yalla yalla ju lekaw ñam amna lu leen bëgg wax moy ku lekk ñam amna koy def fofu nak yalla fa la du ko dem même fofu roku tuddi tu yalla sax kon nga gis ne kon ñom duñ yalla kon nit dafa daw dafa tuuti nit ak lum reey reey loolu ci limbalu yalla la le reey kon li kale nit moy jikko ja wante du yaram wi du leneen wante nit ñi nak dañuy selal yaram nit diko selal mo xam fa yeen façon selal na rek yoy yep bari na même ay bammel di dem di wër bammel wala di fa ñaan sa soxla wala di ñaan borom bammel lol selal yaram la te lol ken waru ko def ndax nit ki li sel ci mom moy ruham wax say genn aduna ruh ba dem na yaram wi mom yonam nekatu ci yaram ñun kay ñoo ñun ñi dund ci ginaaw ñun lañ sant ñu topato ko sul ko wante mom fofu way du fa demé mom nekatu fofu ruh ga yalla mo xam fa fam nek kon lolou nek na xamni ci dafay war baye xel moy bokale foko fek rek dafa nek lo xamni ci lay def amu ci ben xam xam bu leer même bu su ko ne ko ci xelam rek waru ko def ndax te naka la nit di ñewé ci nit ko xamanteni fam tambalé sun borom wax na lako wala qad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna nutfata 'alaqa fa khalaqna 'alaqata mudghatan fa qatalna mudghatan 'izaman fa qatalna 'izama lahman thumma ansana khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin doomu aram fim tambalé moy sulala min fin ban la won ban bu toy ndax sun mam aram ci ban nañ ko bindé mo na gannaaw ban ban ak mu ngi nekk tokuma ni nit ben tokuma ni sila tambalé lo xamne kum tak bala ngay am jamm ba nga da tay dindi ana bëggo sax mu tak la ci yere ñu koy gis kon loolu do doy de waxna feneen tamit min ma in mahil ndox mu doye di ci lañu dindé nit fofu la tambalé ganna nak su mom diko sam am fu ko duggal wol ko ci biiru jigen diko sam fofu mu jël tok mani bobu bolé ko deretu jigen ji fofu ba ñuy and di décomposer wu di format yalla diko formé mune ma jek jek rek dat ci def li nga xamanteni moy suxu yapp basam yag ma wutal ko ay yax yag may jenn ciir yi nak bam mu commencé mag nak ko xol jigen ñi xamne amna lu nekk ci biiram muy dem ku jenn ci sax du xamne nekk ci biiram naka lay lekke te pourtant mi ngi lekk naka lay noyé pourtant mi ngi noyé muy dem di dem ba juddu bu juddo suñ ko dimbali wul fa fa day dé am xap man na jur rek bayiko muy dem dal di am ben problème wante nit fu mu juddo rek il faut ñu topato ko diko topato diko sam muy ram di jang ram ba kéram muy jang dox likoy tété ba kéram muy mag légui nak suñu borom mu né awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin ki nga xamné dem tok manuy la tay li nga taxaw di dag fante ak yalla mu jël ben yax fele di ñew di fonto julli ñu na len mais yax bi naka la ko suñu borom di dékkelé han naka la yalla di dox ké dékkel al izam wa fi yaramin yax bo xamanteni ma ngi diko moxoñe ngeen na ngay dékki ëlëk suñu borom né ko bindon bam nekkul won dara mo koy dello ndax té dello mo gëna yom kon nga gis doomu adam fatale ko dembam ci bopam dana waru bu baax ci yalla mo rasul borom ne wafi anfusikum amna sen bop ay sen tan afala tusiru xana du ngeen gisee xana du ngeen gis deug deug kon lol bo xolé sa bop nga xol nit ni yow nga xamne yeen ñaar benn ngeen rek li daw ci yow moy daw ci mom lim la meuna gëne dal moy ñettal yalla gi ak jaamu yalla te lol yalla moko meuna tédé ndax sun borom dana neena man limay lay considérer moy li nga xamne mom nga gëm té man sama ngam yow mënoko sédé man ngeen ma gis muy bëri julli di bëri woor di def lu di taraxé da fekk na sellut mais lool yalla moko mëna sédé kon nit ci même buy ko gisé muy gor gor sax di jam yalla mo xam xam xam laam mo xam dafa bind téré mo xam dafa tax jakk mo xam lu mën mo xam mbolo mo bari taxul ñu wara japp ni mo gën man nañu la seen jott nak manam man sumu gis sama bokkum julla may japp né may la seen jott ni mo ma gën ndax lool dana tax man ma gor gorlu wante nak waruma sé dogu ba tax nak may dem diko jaamu da melni ko koy jaamu nek ci service am te baye service yalla lolou nek lo xamanteni lu bax la kon ni ngay xam xamé nit ko xamanteni koku jarna andal moy ko xamné bo nekké service am baye service yalla mu delo la wante ko xamné bo nekké service am baye service yalla mu bayila ci lolou wala sen tay mo la ci genn koku mom jarul andal kon sun borom tere na wa an tusriku billahi ma la bin rabbi sultan mu jexale ko nak wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun bu len wax ci yalla lu ngeen xamul ñu né gravité li ngay xam nak né non la garawé moy wax ya lo xamul daf ko leunkalé ak bokalé ndax dañu wan tasriku billahi ma la yunzir bi sultaran téré na len ngeen di bokalé yalla wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ngeen di wax ya lo ngeen xamul wax ya lo xamul moy di wax ci jëmum ja lo xamné amo ci ben tektal wala diko wutal ay tour yo xamanteni alquran jangalé ko hadith jangalé ko li nga mëna xamé ni tour yalla moy lu alquran jangalé wala hadith jangalé ko bokk na ci wax ci yalla lo xamul moy wax ci yaronte allah salam tamit te amo ci gën xam xam ndax lo tamit wax ci diine la bokk na ci wax ci yalla lo xamul moy di wax ci diine l'islam li dagan na li aram na te amo ci ben tektal kenn amul droit nan nangam dagan na lulu dafa war am tektal kenn amul droit nan nangam lu aram dafa aram tektal kon fo moy gisee gravité ñi ñew ci ay rew julit def len lay di indi ay loi yo xamanteni nan li dagan na li aram na te lolu yalla rudd nako ba pare mom neena mamam samay jam yoon wi la bëgg ngeen jaar ben way joge fele ni albuti yoon yi nan bu ngeen toppé l'islam na ngeen di taré lay cité mo ci nek mais lay cité fan la joge ay nit mais l'islam ci yalla la joge ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir est ce que ci dind mom manul xam nan lay régler jim dind ki nga xamné mom mo liggéey avion kenn du xat ciok mom ci avion bu amé problème est ce que man nako régler wala def ñu ñep xam nañ ni ki défar avion amé problème man nako régler kon sun borom bind aduna wacc ci nit ñi mom su amé problème aduna bi ñoo wara déllu fofu ñu la tay mu daan ni koy régler kon wan taqulu ala allah ma la ta'lamun waxti yalla lo xamul lool sun borom daf ko teukale ak bokalé ndax kay waxti yalla lu xamul fofu tawhidam ma fi moy ki nga xamanteni joxul yalla deug deug lam ko wara jox kon xam xam bam waron am ci al asma wa sifat muy ci melokanu yalla ak turum ya xam xam bobu amuko mo tax muy waxti yalla lo xamanteni xamuko banan diw dana manam dana alku nan diw ko nara alku la lo koy wax rek moy yow yaangi dugg ci car bo xamne sa cadre da ko yenté ba waxé kat nan nit ñi kat nga xamne ñoma xagn naka lañuy téxé sun borom momoko corriger ndax bo gisee yentene ñu mëna roy leppam moy mom dañ fay corriger manam su jaddé dañ fay corriger amul kenn na ko xamné fi bu joomé ay waccat diko corriger kon mëno wat né diw lepp lu mu def rek non la kan nanga gamanon waté lu mu def lepp non la moy jamono yami def alcorane di wacc mu def ken corriger wu ko nga xam lam def non la mo def ba jéxal ken mësu ko corriger ñu né lam def son non la waté alcorane waccatut yentene kété mo doon def ñu nan ko ñu apprécier nan ko ñi nga def ni la wala bala muy def sax sun borom moy wacc né ko defal ni bayna ay laaj yo xam nañ koy laaj sun borom na ah ñu ñew di laaj de wa sun affaire rek tontul tontul ni bari na ci al khamr ak maytir avant ñuy ñew la leen wax la nga xamanteni mo ci nek kon lolu nek na lo xamanteni lu jara bay xel la muy nit ki warul wax ci yalla lo xamanteni amu teb ko ci ben xam xam motax mu ne masala bi ngay jëk jang téré bay moy ci téré bi moy at tahziru min at ta'alli ala allah masala bi ngay jëk jang ci buntu bi moy ñu maytani ko la nit ki di wat ci yalla am nga bu waxe rek te watul sax té amu xam xam lolou lu graw la rawat nak muy wat kon lolou jarna baye xel mune asaniyatu ñaarel bi nga gis nga dégg ci kawnun nari aqrabu ila ahadina min shirakin ali nga dégg ci nen sawara moonu gëna jégé sun ciaru dal manam dal yéne sol liñ koy fakké manam fi nga xamanté la baram bi duggé baram bu reuy bi baram bu manam bu reuy bi fi tank fami dugg moy shirakun ali yi wala bu fekk ay ay tarax la woon gi nga xamanteni moy tak nek ci souf lolou lepp dañ koy tuddé shirak moy dal liñ ci déggé dal moy nga gis né nekati nit ki sawara mo gëna jégué ay dalam na nit ci mu sabbi sawara lolou gaaw la man na wax ben wax rek sabbi sawara yeen taw sallam wax na ci ben hadith mu né nit ci dana wax ben wax bu ndaw mu xéet wax bi mais wax bo mo koy duggal sawara fa gëna xoot bo xamné boko don ad 70 kharif juroom ñaar téméré at ngay dox waaw juroom ñaar fukki at ngay dox pour ag fof na gis kon fu lu sori té ben wax la wax teki gis nga dimne wallahi la yaqiru lahu li falan ben wax la wat na yalla duma sa jegal ci sun borom nak ne yak na sa def le yow nango ko ma sa dara te ko ngay wax jegal nako mon kon li ngay jëk dege ci buntu bi moy ci téré bi ci ñaarelu point bi moy kawnun nar aqrabu ila ahadina min shirakin ali sawara mo nu gëna jégué sun dal as-salisa ñettel bi annal jannata mithlu zalik al-jannata tamit non la mel al-jannata mo la gëna jégué sa manam tay dal yi ngay sol man nga wax ben wax ci lo xamanteni lu bax la lu yalla gëreem la yow xamni mi ngi koy wax sax yang koy wax ni rek pour yene nit ñi jamm nga wax ko mais loolu nekkati sun borom bindal na la ci rew taxé nga te xamoko sax ngay dem legi nak loolu la ñu di ñaan ndax da xéet sa bop nak fekk yow taxé nga bu yag nit ñi xéeb la mais fo gis nit ñi yang di yene jamm len conseil muy watawaso bil haqq ben baax nga wax ko nit parce que nit ko ngom nga koy wax mom man nako jël manam corriger ci bopam xolaat bopam ne ah man xolal ci li mo wax ndax deugal man na dem ba tudd sax di ci xalaat fekk yow sax dang koy wax sax bayiwo ci xel yow wax nga ko ba pare dem keul nak daal ci defar wat ci adunaam legi nak mom mu tali taxé yow gënaaw ya sababu ak taxé nak kep ko tektal nit ñi ci wuyu yow tamit da ngay am tiyaw bu tol nonu mo tax mo ne annal jannat mi tu zalik al jannat min non la pour nga dug al janna mom man nga def lu ndaw rek yalla tabal al janna arrabi'atu ñentel bi ngay jang ci mun tubi fihi shahidun li qawlihi inna ar-rajula la yatakallam bil kalimati ila akhirih mune ba tegi ci wax bim wax inna rajula la yatakallam bi kalima mune nit ki man na wax ben wax moy ci hadith bi ma tudon sank mom la lay fatali fi mune shahid bi manam li nga xam mom ngay tewlu fi ci buntu bi moy hadith ba yent bi waxon ne inna rajula la yatakallam bi kalima nit ki man na wax ben wax bo xamanteni duko jox bal duko jox ben ité tek wax bobu lu reey la ci yalla nak yalla dafa ci tabal sawara fa gëna xoot lo xamne bo doon nak ko tay ba mi ngi tambale bo doon dox lu toll ni juroom ñaar ci at xam nga lolou lu yaatu lu gutu lay doon al khamisatu juroomel bi ngay jange ci buntu bi moy anna ar-rajula qad yughfaru lahu bi sababin huwa min akrahil umuri ilayhi moy nit ki man nañ ko jéggal ci sabab bo xamne sax mi ngi joge ci mbir mu mu bañ manam xam nga ki ñew jakarlo fatikh bi ko sagante nan kon wat na ne yalla dula jéggal ci loolu lay sun borom jéggalé koku té wa wax bobu ñuko wax neexu ko waji ñew naan lan wat na yalla dula jéggal par yalla jéggal la ci loolu mom lay léral ci mune ana rajula nit ki kat qad yughfarul amana ñu jéggal ko bi sababen ci sabab bo xamné huwa sabab bobu min akrahil umur ila bokko na ci lim gëna bañ amul benn julit bu bëgg ñu taxaw naan kon yalla dula jéggal wante wax bobu non waji naan yalla dula jéggal nak sun borom man na la cey jéggal kon loolu la indi won ci buntu bi muy lo xamanteni lu am solo la lu jara jangala comme niñ ko waxe da fay dugg rek ci bab tawhidul asma wa sifat wetal yalla ci ay turam ak ay melokanam nan la yalla lamu mom nga bayeko inna allaha ala kulli shay'in qadir yalla man na lepp kon waaji nga xamanteni mo fi nek di sagan qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah waxal sama jaam yo xamne dem nañ ba yaq sen bop ci ay moy yalla waaji yaq na bako moy lan moy mi ngi moy yalla bako ko xol legi sax do to tudde sur won ko tudde won mais moy yalla dañuy def mom lañ koy tudde xatti bi wala njaalo kat bi addukatu kalfi bi lolou lañ koy tudde mu dem na ba yaq bopam sun borom ne mi ngi lay xëccat neel no bu mu bul nago nit ñi lañ lay wax ni dila xol bëtt bobu soko topé shaytané mo lay pousse fofu pour nga manam pagan wala pour nga alko wante la taqnatu min rahmatillah bu len nago ci yermane yalla nak lan inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an yalla bakkar yep na paré ko djegalé az-dhunuba jami'an motax ali ibn abi talib dim jangé ayé bi radhiyallahu anhu mom dañé ayé bi moy ayé bi gëna am yaakar bi nit ñi jang ci alquran néna ayé bo moy ayé bi ñu ko yaakar ci alquran comme ayé bay wax né inna allaha la yaghfiru an yushraka bih moy ayé bi gëna raglu manam bokk na ci ayé gëna raglu yalla du djegalé ko ko bokalé wante ay bi upp yaakar nak moy bi sun borom ne inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an yalla day jegal mbolen bakar yi kon niti lumu sagan pagan warna xamne su delu so rek yalla dal di nangu ak tubam ndax te Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu mom bi ni tuuf dafa titon ndax ko ne xamna ne Khalid fi xare bobu ñu leen wax ne yent an sallam dañ ko xañul ba dam duñu xare bobu mom mo jité won yeesori ba sonalol yonante bi ci stratégie bo xamne mom la Khalid amon Khalid amon stratégie da guerre xamone ñi xexé wante xal bi ni ñew nak mi ngi yor jaati te jaas yoyu ay nak ay jilu ñu bari mu ñew di xawati sax neena man dal ma ngi dugg Madina di nan damay dem di tuuy wante xamna ko ma jëk tafel man na ma ray sax dañu bëgg du yegg wante mi ñew nak ba jaxalu yent salam dafa commencé di lox ñu ne ko dalal mu bimu waxe ñaari baati téde yi nak la koy sun yent salam ne ko nak gis nga islam da fay manam far mbolem bakkar yo defon ci ginnaw al islamu yajubu ma qabla islam da fay far mbole bakkar yo defon ci ginnaw mu yekati jaasi diko jox yonent bi yonent ni ko telte jaasi jaasi gi nga xamanteni mom nga don xex contre l'islam tay nang ko xexé pour l'islam mu tudde ko sayfullah jaasi yalla kon lo gis ni Khalid bu fekko nit ki dana yakole ngir bakkar bu mu def même bu tuure yalla duko nangul kon ken duko nangul ndax mom moore hamza te hamza mo nekkon asadullah mom la yonent tudde won gayna yalla gi mom moore hamza ay bu ñaaw bo xamanteni lolu neexul netali kon rayna hamza te hamza mo nekkon bayte ko yunus sallallahu alayhi wasallam te mo yunus bi ñoom maate mom hamza bokko nañ ku len lampal sax ñoom ñaar te bayte xam na yunus bëggoon ko lol hamza nekkon dimbalul islam doon dimbal l'islam bi nekké makka ak bi ñëwé medina bay xare badar ak otot ndax xare badar la fa hamza def ci ay galoré ray yéfer yu bari ci lañ ko yéfer yi méré ba ñew pour xex ko ñoom bokko jëlul def ñoom lool pour ray hamza ñoom ban ray hamza lan nañu gagné nañ kon ko re xam nga def nga ñombe gu reuy and ak lolu nak ki nga xamanteni moy wax ci moy jambu ñu lo xamni mo rayal xam nga sax ba xoti biir ba genné dara fi manam biiram koku yonent bi méré won nako sax wante téw mom tuum na après ci l'islam té musaylimul kazzab nga xamni mo doon woté mom yonenté la di nekk ak fenkat ci jamono yonent sax yonent amul won jox pour xex ak mom Abou Bakar mo xex ak mom mais wax ci ba rayal xam nga wa ba rayal xam nga mom mo ñew ray ki nga xamni moy musaylimul kazzab mo da wax ci mu ne ma ngi am yaakar ne yalla dana ma jéggal ndax jaas bi ma rayé won hamza kat mom la rayé nonu yalla bi di musaylima kon loolu aussi dégg moy nit ci man na ci tambalem man na def ay erreur man na sagan wante nak nañ koy ñaanal yalla diko waar di ñaan di baña gis sun bokk ne tamit ne ñoko gën ndax té néné nañ man xaj boko rombé sax japp ni yalla gën rek déjà xaj bi mo na nga japp ni mo la gën ndax xaj bi liko def xaj def té defuko bu bopam ndax mom amul xel lol moy muy def lol kenn duk ci jappé wante yow mi nit nak bo taxawé def yu fi xaj nak kon yow lañuy jappé ci li ngay def kon nek na lo xamanteni lu am solo la muy buntu bi kon lol la ci indi won dañuy jël li nga xamné mom la ino tay min indi ci xol mu fit ñu wax ci tuuti rek ni mu léralé buntu bi mune babu ma ja fil ihsan ala allah buntu bi di wax ci li ñew ci wat ci yalla mune al ihsan masdaru aqsama yuqsimu idha halafa manam daf lay wax baatu ihsan lan lay tekki mune mi ngi joge ci aqsama manam derbu bi sehal bi moy aqsama ginna lay tekki yuqsimu idha halafa halafa tamit day tekki aqsama moy ginna mune ginna arab man nako wutal ay tur yu bari al halifu lahu idatu asma man nga wax yamin yamin biñ lay tekki aliya aliya tamit biñ lay tekki halif biñ lay tekki qatam biñ lay tekki motax mo ne wa kulluha bi ma'nan wahid lolou lepp ben ma'na la mo ne sun borom sa wax nak alquran mo ne fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ma ngi wat fa bidiw ya di taxé wala fani 5 te uqsimu la jëfëndiko baat uqsim kon dal al qatam moy ngiñ waxna tamit lil ladina yu'luna min nisa'ihim ndax neena la manam bokuna ci baat yi nga xamne arab daf koy jëfëndiko pour wax ngiñ aliya ci sun borom wax na ci alquran neena lil ladina yu'luna min nisa'ihim nga xamne ngi wat ci seen jigen ne duñ andat ak ñom liñ leen may rek moy ñent wër manam nga xamne dafa méré soxna wala diko yar ne ki dal dina ko songu sun borom neena ñent wër kess nga am droit waro dépasser ñent wër yi munel yuquluna bo limi tek moy yahlifun waxna tamit mom borom bi la yu'akhirukum Allahu billahi fi aymanikum yal du len jappe seen nit ñi nga xamne da ngeen te soppal jek rek diñ lo xamne sax bayiwo ci xel te bo biñ kay wax faatu ayman la jefniko mu ne kon yamin day tek ci tamit nit borom bi waxna tamit yahlifuna billahi lakum liyardukum nafiq yi ngi wat ci yalla damay wax ngi wat ci yalla mu jefniko baatu yahlifun kon nga gis ne yahlifun tamit da fay tek nit nafiq la doon wax ko sura tawba ne ñom ñi ngi wat ci yalla pour ngeen gëreem leen nafiq mom buy wax ak ku gëm yalla day wat ndax nan man suma waxe ni rek duñ ma gëm ndax mom mi di corriger bopam ci biir japp na lim nekk ci nafiq mom nit ñi xam nañ ni sax man nañ ko bañ xam mais mom day ñew rek wat yeen sa gam nafiq mom yam nekk mom day tet ci nga gëna bëgg rek mu wat ci koku mo waxay mëna ñew wat mbolo mi ñen gëna tok dem ci mbolo ma lay wat fa fu mu dem rek ni fi la bok wax na ni fi la bok comme ni ko politiciens yi defé lolu baxul borom tamit waxna wa aqsamu billahi jahda aymani nafi tamit ñu ngi wat ci yalla sen kem katanu ngiñ ko mu jëfëne ko ñaari baat muy aqsamu at ayman kon fi dal daf lay wax rek aqsam wala bok iqsam bu ko waxe moy ngiñ kon buntu bi la lay leral niko borom seer bi tegge babu ma ja fi iqsam ala allah mu ne limi tekki dal moy giñ ci yalla mu ne nak al iqsamu ala allah giñ ci yalla moy an tahlifa ala allah an yaf'al nga wat yalla ne yalla dana def nangam lolou lañ djublu ci wax bi mu wax al ihsan ala allah wala nga giñ ne yalla du def nangam wat na ne yalla du def nangam masalan nga ne wallahi la yas'alanna allah kaza wat na ne yalla mom il faut mu def li la yas'alanna nga gën ko deugar nan melni kuy waral yalla dara wala nga ne wallahi la yas'alu allah kaza wat na ne yalla du def nangam melni yow yalla day wax ak yow wala rasul nga lolou yonenti bi rek moko manona wax yonenti mako wax rek ko fuyé nako la motax nga nan aw nit buñ taxé ginaaw bi jam din la jam han mo xamne yalla dafa len di djegal wala dafa mbugal lolou birum yalla la birum djegalé ak birum mbugal lolou birum yalla la motax ñew nan diw yeufar lolou graw la waro ñew rek diw yeufar tax bo len diw yeufar moy ci du taxé man nga ne nak diw kat jëf ji mu def jëf yeufar la masala nit ñu xamanteni mi ngi wara wo yalla ci soxlaam di wo nit lo xamne yalla rek ko man ngay nga wax ko nit koku jamono jam yi wax yeufar la wax wan do tax man ma ñew ne ki yéfer la masalan man ne yalla na la diw may manam fan wu gudd masalan kan moy maye fan wu gudd yalla gesse du diw mënu la may fan wu gudd kon lolu baat bobu mu baatu yéfer la bom baatu shirku la baatu bokkaré la wan na du tax man ma ñew ne yow mi bokkaré tax nga lolu mënu mako wax man fo ma xam yow foko waxe est ce yow li dang ko gëm deug ni ki moy maye wala dang ko fonk rek tax ngay wax li ndax man na nek ne yow dang ko fonk rek wala nga yaak ni japp ne yalla daf ko jox ci teur bobu yalla joxo ko ter bobu ndax ñu ba ñi kay wax tamit xamuñu xeyna lan leen jangal ci wax leen ko ci koku mo tax ñukoy wax wante nak loolu waruñ ko wax tamit kon mu ne wat nan yalla du def nangam ak dina def nangam loolu lañ jublu ci al ihsan ala allah mu ne wal qasamu ala allah yanqasimu ila aqsam mu ne wat yalla nak amna ay xat mu ne bu jëk bi moy an yuqsima ala ma akhbara allah bihi wa rasuluhu min nafin aw ithbat fa hada la ba'sa bi mune wat man nga wat ci yalla ne ci lo xamne yalla wax nako ba pare wala yentit wax ko ba pare mu lolu mom dara nek ci lu yalla ne li dana am ci alquran comme yawmal qiyam nga ne wat na ne yawmal qiyam luy am la lolu mom wat bu bax la mom fa hada la ba sabi mu ne wala sax fay tekkal yow sa yaqin da fay tekkal yow ku gem li yalla wax la motax mu ne wa hada dalilun ala yaqinihi bima akhbara allah bi ci wat ci lo xamne yalla wax nako ba pare wala yentit wax nako pare lolou da fay tektal yow am nga koolute ni la yalla wax deug la am nga koolute ne li yentit sallam wax deug la mu joxe ci misal mu ne nit ki man na wat ne wat na ne yentit sallam yebal qiyam dana rambu xeti manam yentit lool moko wax ci hadith kon lool so ci waté lool lu bax la da fay tektal yow am nga yaqin ci yentit sallam wax wala nga wat tamit ne wallahi la yaghfiru llahu lima asraka bi, wat na ne yalla du jegal ko ko bokalel ken. Lolou mom wat bu bax la, ndax tay lolou am la. Ko lol moy premier xaju wat, moy nga wat ci yalla ne yalla dana def nangam ci lo xamne mom neena dana ko def, ne lolou dara nek ci wala lo xamne yunus sallam wax nako ne luy am la nga wat ne lolou dana am, ne lolou dara nek ci muni asani ñaarelu wat bi an yuqtima ala rabbihi, da wat ci sa borom li quwwati rajaihi, ngir xolute go am ci yalla, yaakar go am ci yalla, waxus ni zanni bi rabbi akrafen jot go am ci yalla, muni ba hada jaiz, lolou daganna ndax yunus sallallahu alayhi wasallam taxal na lu mel nonu ci qissatu rabi'ah bint nadar, koku bajjan amatu anas la won, manam bajjanu anas la won ibnu malik radhiyallahu anhuma, muni ar-rabi'ah bint nadar koku dafa am lo xamanteni mas na ko def, moy dafa massa dam bañu ben ndaw ko xamanteni wa ansar la bok, xam nga ci islam buy atté bo damé bañu nit sula baal dañuy dam sa bañ ndaw ci nak ñew dal di dam bañu ben way bo as ndaw xena dañu doon xulo wala doon am na la lu joté mu dam bañam. Légui nak ñu dem ci yenen tabi alayhi assalam di atté pour mu atté len, mais way ñu fa xolo tosu jëkërum ma ngi manam dafa bokkon ñi nga xamanteni dafa lu xolo len doon wax, manam ñi xam dañuy nekk ci jàkka ji parce que dañu xawa ñak biñu démé fofu di atté. Ah yenen tabi alayhi assalam nak ñew ne pour ñum ñu def sul pour ñu yewenal, légui nga xam moy anas ibnu nadd mo daldi wax yenen tabi alayhi assalam, est ce que di nga dam bañu arabiyan comme nim tamé bañu ndandaw téré, watna ci yalla ne yenen tabi yalla bi do dam bañum, manam li do ko def muy fayu nga xamanteni mom l'islam wacce mo xat ko ñaar yoon, ne ko yoyen tu yalla da nga nara dam bañu ndaw fi di arabiya, watna ci yalla ne doko massa dam yimu ko xey men mu wax fi mu ne wat bi nga xamanteni mom la anas ibn nadar don wat mom djublu wu ci ne li yoyen tu lan sam doko def pour opposer atab yalla, mais dafa am yaakar ne yewenal dana massa ami, ndax te bu fekenteene dam nga bañu nit mom sula balé te dana musse bañ mom kon bal gogo la don yaakar ne dana massa ami, motax yentib yalla bi ali fasam ne ko ya anas kitaballah alqitar, li yalla bind kat moy qitar moy ni fayanto, manam bu damme bañ dañu wara dam bañum ak sinna bi sinni lo yalla wax alquran bañ ci bañ rek wal juruha qitar kom ni koy sun borom waxe fofu nak anas manam anas ibn dal bi gëna watat ne ko wallahi la tuksi tariyat rabbi, watnaane buñu sama soxna ci kenn duko dam, mune nak li nga xamanteni mom la doon wax fi djublu wayam moy mom dafa amone dogu ci ne sun borom santa Allah dama ko jappale ci li nga xamanteni mom moy situation bi nek, legui nak biñu gisé nak anas mu dal di insister bu baax, legui nak ñele nga xamanteni ñoy wal lan lantar muy mbokk ndaw tan tamone bañum ñu ne bal nañ ko bal nañ ta soxna ci rek fofu nak la sun borom wala bokku yent xam salam wax ne inna min ibadillahi man law ahsana ala llahi la abarra, amna ci jami yalla ño xamne suñu watalon luñu watal yalla ak yalla def lolu, ndax ñoo ñu nek na ay nit ño xamanteni jamu nañ suñu borom ba suñu sa dal amna fum leen tek luñu wat rek suñu borom da leen di fekk ci lolu, inna min ibadillahi amna ci jami yalla ño xamne man law ahsana luñu wat ala llahi yalla la abarra yalla dana ko setal ci lolu, ibnu usaymin mu ne lolu lan moko may moy quwwatu rajaihi billah, manam doole yaakar gi am ci yalla waxus nu zanni ni ak rafet njott gum rafet njott ci yalla, kon wat bi nga xamanteni mom la anas ibn rabi'ah don wat wala bok am anas ibn nadar don wat, lol comme niñ ko waxe nekul wat bo xam da don wat pour opposer atté bi mom xamna li lañ wara def, wante mi nga don wat pour am yaakar ak rafet njott gum rafet njott ne mbokk ndaw ci dañ ma ta dal soxnam ko nga xamanteni du kenn lu dam bañum, motax yaron tabi an salam waxat na ci benen hadith tamit ne rubba as'ata madfu'in bil abwabi law aqsama ala allah la abarra, bari wala nit ko xamanteni duñ ko xowal dañ koy xet ndax te yere yiñ tol dafa kun bob bi sax bo xol dafa nek bob bo xamne ken peñe wuko buntu bu feug rek ñu tej buntu bobu indi ko sijil sax buntu nak dañ ko xet wante koku and ak xet ñu koy xet lu bu watalon yalla lu mu wat ak yalla fek ci lolu non kon loy dege fof moy dafa am ci jaamu yalla ño xamanteni sun borom xata dafa leen wut comme niñ koy waxe wante ñoo ñat nekkul man may ñew li diwu la wala ci nan diwu la ñoo ñu yalla mo leen xam, kon lu wat bobu ne ñoo te neena jaay lu dagan la comme nga am yaakar bo fek ci yalla wat ci lolu ndax sa yaakar bo rafet wala sa manam polité gu deugat mais lolu jaay lu dagan la lolu may ñaarelu xajj bi ci wat ci yalla mu ne ñettelu xajj bi muy an yakuna al hamil huwa al ihjab bin nab nga wat ci yalla ngir yemu sa bop da japp ne dal yow amna bo yegg ba ngeenelu yalla yi dal mom yow mom amna lu la sun borom teural lu reuy lolu nak mu ne ñaaw ndorto lay tek ci yalla manam wala bok muy wat ci ñaaw ndorto ci yalla subhanahu wa ta'ala mune fa hada muharramun lolou luñu aramal la manam nit ñi xamne da fay wat ci yalla te lan moko fi yobbe moy al ijab bin naf moy mu yem bopam lan motax mu yem bopam li tax mu yem bopam bari na xayna astamin bok la ba yaqane mom kum andal rek koku la yalla di ceural kum andal koku yalla di ko ceural ko lolou ijab bin naf la yemu sa bop la wala wa tahajjuri qabla azza wa jalla nga jappane ngeneel yalla dafa xat nga yaa man dal sama mbolo mi rek ñom ño wara taxé te yalla bindu nit ñeuf yo xamni sax xamoo leen da ne nak man sama way bi ma am mom ku ko xamul sax mom do tege lolu baxul mu ne lolu nak nit bu sey wat nak ci lolu du haram la wala ngay wat te dara taxu ngay wat su'u zann billah ñaaw ñox ci yalla sax man dal jarul may def dara man xamna duma am sax nangam ak nangam di fi wax mu ne lolu wala di ci wat ci lolu baxul wante ci dafa rafet ñox ci yalla bu fekke wat bi comme bind ji jita don di anas ibn nari def bobu rafet ñox la won man wolé nit day wat ci ñaw ñortu nak kon man dal jarugul tax may gor golu def tax amna duma arrivé wala duma am nangam wala diw dal ak diw mom gën bayuma top ci ginaawam rek wat na né dal ci mom jeexna man duma ko dab wala di wax lolu dedet ken waru ko wax mo tax mo né wafo wasikun lolu amana kat bi an yuhbita Allah amala hadha al muqtin yalla kat ci waté ni mo xam dafa yému ci bopam wala mu xatal ngeenelu yalla yi yamalé ko ci bopam wala ci kurelam kefe wala muy wat ci ñaw ndor koku bo may sax yalla man na yaq jëfum comme ni mu yaq jëfu ci jang tay ci hadith bi le mu ne façon wat yi sax motax borom téré bi ci bobu la indi ci dunk bi moy nga xam da fay wat ci yalla ci ñaw ndor ndax ci don wat nan wallahi la ilaha illa allah wat na na yalla di jëgal ju koku ci ñaw ndor la dafa ñaw ndor ci yalla te yalla mom wama kana ata rabbika mahzuran la wax yalla limi joxe yamale ko ci ñi baye ñele ñepp la paré pour djéggal leen wante nak nit ki mo wara gor golu wa rahmati wasi'at kulli shay'in sama yermane ñepp xaj nañ ci mun nak fa aktubuha lil ladina yattaqun man kay djagalel ñi am taqwa ñi paré pour jaar ci yoon wi rek ma jappalé leen ndax sun borom gannaaw yow nit daf la téral ci liberté gum la jox même boy moy yalla sun mom la na am nga liberté moy moyal wana fi ma tawaha fala ma ha ku jura taqwaha dama jël sa bakkan bi yamalé ko jangal la noy fexé bay baax won la yon wax foko jare nak kaccho le yow nga tan kaccho te tay ci livre man nit dafa livre yalla dula forte dila wagn de def nan demal rek ba nak lo rek gannaaw ya tan nak ja fi yon wi euleuk lo ñew nak lo gop nang ko gar manam lo fi gis xamal ya ko liggey kon lool la lay wax ndax te gannaaw mbir mam du feñe fi ma xop nit fi wala am bonam du feñe fi nekkul na sun borom taala kum teela ray rek kokku bon la nekkon sun borom kum fi baye gam teewi ak rek ko bax la dedet foku dun na natukay bi nekkul ne ko am mbolo mu bari rek da nga bax yalla daf la bëgg jox la mbolo dedet nit ci man nay wor du am dara te ci dëgg la tek wor wote jawni sax kuy wote tek ci dëgg da do am mbolo wala yoonte gam sam neena amna yawmal qiyam bu ñëwé li gis ap yoonente bo xam day ñëw du and ak kenn pourtant yalla gëreem nako manam ñak am ku lako and ak yow fekki wul na yow da nga effect dedet yow bu fekke li ngay wax yalla rek ka tax te yaangi wote jëm ci yalla yow ko la ko andat yow ak ko andlo yow mom ngay yamale kon lolu dafa nek lo xamanteni lu jara baye xel la moy sun borom subhanahu wa ta'ala li ñuy joxe ci ay xewalam muy wërtal wi lolu ci tétu ci ndax ki baxna wala ki baxul wante nak mbir mi yow nga xiyam lay feñ mo tax ken warul nagu ci ñaari côté nagu yep moy waro nagu ci yermane yalla wante waro nagu tamit banan yalla duma jéggal mune nak munasabatu tarjama li kitab tawfiq mune buntu bi naka ngay xamene dafa deppo ak téré bi ndax téré bi tawhid lay jangalé mune nak ngay xamé nak né buntu bi dafa deppo ak tawhid mune yang koy xamé ci li mulay wax mune man ta'alla 'ala Allahi 'azza wa jalla faqad ata'a al-adab ma'ahu wa tuhjizu fadlahu wa ata'a dhanna bihi mune képp ko xamné yaangi wat ci yalla da nga ñaaw ndox ci yalla da nga ñaw teggin bok da nga faxatal adab da nga ñaw teggin andak yalla nak nit ki dafa am teggin digon dem ak boromam wante tay wat ci yalla nak nan yalla du def nangam wala dana def nangam koku dafa ñak teggin yalla subhanahu wa ta'ala tayit mi ngi xatal nga neenu yalla diko xatal ndax kenan yalla wat na ne du jéggal diw koku day xatal li nga xamanteni moy ngeeneelu borom subhanahu wa ta'ala tayit wa ataazan nabih ñawna ñott ci yalla waro ñaw ñott ci sa bop te digante ak sa borom nan yalla duma jéggal wante waro ñaw ñott tamit ci yalla ci jaamam bi nan yalla du jéggal diw motax mo ne wa kullu hadha yunafi kamala tawhid li def da fay daxonté ak matu tawhid nit ki man na am tawhid sax wante façon wax yi nak da fay woné ni nit ki même ko amé tawhid tawhidam matul te sun borom nak tawhid du mat la bëgg motax mo ne waru bama yunafi at tawhid amana sax mu daxonté ak josan tawhid amana ki kay wax amul sax tawhid déjà comme ki kay wax soit mu ne ko xam tawhidam matul wala ko xamne sax mom amul tawhid te yoyep sun borom bëgg ko mo ne fata ali ala la fatali alay man huwa azim fatali ala man huwa azim yu'tabaru tanaqqutan fi haqqihi ngay wat ci ko xamne mo la gëna kawé comprendre même ci président bi ngay wat ci ko xamne dal mom li ni def dula ci tagu yili foko fa ngay wat ci mom nan mom par force fo rew nangam lolou da fay tekki ne yow yaangi wañi haqqam rawat nak bu re borom bi la subhanahu wa ta'ala ndax kep kuy mang yalla la gëna mang kon kuy wat ci yalla yaangi ñakk teggin sun borom te yaangi wañi li nga xamne moy haqqam kon mo ne lolou ngay degg nak ne kon buntu bi dafa deppo ak kitabu tawhid muy tira tawhid bi kon lolou la don leral ci li nga xamne ci moy tem bi niko borom tere bi ënde mu ñew ci hadith bi nak hadith yo xamne mom lañ jang sank mo ne wax bimu wax ne qala rajulun nit dal matna wax mu ne fofu tudul nit ki kan la wante bo ñewé ci hadith abu hurayra bi nak dana la wax ne nit la ko xamanteni dafa nekkon rajulun aabid nit ko la ko xamne ton jaamu boromam mi ngi jaamu boromam gis ko sagan mu ne wallahi la yaqdiru llahu li fulan wat na ne yalla du jéggal diw dino tay mu ne hada yadullu ala ya'ti min rawhillah lol da fay fektal nabu ci yermane yalla te borom bi neewon na bu len nabu ci yermane yalla wala tay aslu min rawhillah bu len nabu ci yermane yalla da fay tekkal tamit wax iqari ibadillah inda alqa'il ki wax li da fay tekkal ni mom da fa xet jaamu yalla yi manam waji ñew nek aabif ba ñep ne ci dal ab jaamu ko fa yalla la mu commencé xet nit ñi nak nan ci yalla duko jéggal ci yalla duko jéggal ci yalla duko yoram kon mom legi nak mi ngi xet nit ñi kon mom da fa yek bopam motax mu ne li da fay tekkal ihtiqar ibadillah da fay tekkal yow da nga xet jaamu yalla yi wa ajabu bi nafsi da fay tekkal tam ci da fay yemu ci bopam te al ujbu muy nga yemu sa bop da fay yobbu ci al ghurur waru te lolep dañ ko téré nit ci waru yemu bopam waru yemu ci bopam te ay jaamu yalla am wala ci jikom jum japp ne jikko ju bax la ndax lolou day def duko yalla jappali won duko am kon li ngay gis ne nit ci ku bax la lu muy gën di bax di gën di soufel bopam moy xam xam nit ci lu muy gën di am xam xam rek di gis ci bopam ay ayif di gëna japp ne mom ku soufel la wante ci dem ba japp ne bofu na mo tim ñep nak koku day wonen ci amul xam xam wala xam xamam bari wul ndax ñu ne ki nga xamne da fay reey reey ci kanam nit ñi mom xamul ne mom mo gëna tuddi ci kanam nit ñi ben way bu ñu won fi di reey reey lu da ngay di mujj rek ñep koy xet ben misal bu leer ñu ne bo yegge ci ab montagne ba ma kawé bo xowali dina ak ñu tuuti lañ wante ñom bu na sentu na ñu tay ku tuuti nga tax loy gën di kawé di gëna tuuti ci bëtt nit ñi motax fi reey reey mom fonk na ne mom nit ñang koy fonk manam mo xam alal lam dem na Italy amna xaliss ñom dem Senegal nak reey reey dañ koy xet gaay ni mom lañu waxtaan nan way ci mo sopp day muju na tekketi dara te mom du ko yeb xeyna buñ tay neexal legi pour am ci mom dara la rek bu ko joye nak way dafa sopp lool na fi muju kon nga gis reey nek na lo xamanteni lu graw la da fay tuti nit ci da fay soufel nit ci kon lool nit ci waru reey ndax limu am loolu du fexem du katanam du alal du xam xamam du daram bu re lolou ko la xam xam ni fi te amul ko la fi fexe ni fi ko la ko katan ni fi te amul kon yalla mom rek moy joxe tax mo seddale wa sañi nonu mune al maghfira nak moy lan yeggal moy lan di no xey ni mune al maghfira huwa hiya sitru dhanbi wa tajawuz anhu moy sutural la tabaka ba pare yeggal la manam bu ne ki yalla yeggal nako mo yalla sutural nako ba pare nak jëlal na manam bakkar ba legi efasé nako far nako bakkar ba nekatu ko ma'khuzah min al-mihfad alladhi yughatta bihi ar-ra's 'inda al-harb ñu ne ñu ko jëlé baatu maqsira ñu ko jëlé ci mihfad mihfad ñu ne moy li nga xamné ñom bu ndan dem xare dañ koy muuré sen bop manam ba xana wéñ la won mom nan don mureten bop moy nefal mune wa fi wiqayatun wasitun mune mahnum nak da dan mureten bop wa da dan defendre sen bop tamit ci ay xet yu dal wala ay bal kon ding ci dege ne kon maghfira ko am ko yalla defal mo yow yalla sutural na la sa bakar nebuna wante jëlal na la nak motax si ngay mëna xefe wicc nak ba mëna dugg aljana ndax sun borom loolu la jangal alquran bam la ne jëkkelante len daf la ne na ngeen jëkkelante kat ci aduna bi pour am maghfira bare nak ala dem aljana wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa janna su ngeen amé maghfira su ngeen amé aljana ndax te aljana kenn dafa dugg ak ab tilimaay bo fay dugg rek fekk na yow setal nañ la wicc balancer nañ la ba nga set li melni wa ñu xam dafa defoon ay baax ay crime ba ñu tej ko 100 mètres président bi fay 50 avril bindu ab lutte ñi balancer nañ leen légui ñooñu bo démé sen cas judiciaire lañ ta defoon dañ koy dindi ndax té balancer nañ leen dañ leena wéxal légui kon suñu borom subhanahu wa ta'ala bo lay duwal aljana daf lay defal maghfira daf lay sutural mune sitru zan maghfira moy sitru zan bi wa tajawuz anhu sutural say bakkar ba paré nak jëlal ko do la ci topé dara mune suñu borom dafa tontu waji né waxon wallahi la yaghfiru llahu li fulan yalla né man dal la yata'alla alayya an la akhira li fulan kan moy am podar bay wat ci man yalla nan duma jegal ni sama ben jam mune man bi mu wax da fay laaj arab bu ne man nangam man nga fay dege ismu istifham da fay laaj mune man za bi man nañ ko fe baña waxale man nañu rek ne man lazi wante da ko fe dugulale arab bi ko tudde kalima mulughat ba sa bo xamni dal man nga japp ne man na baña am mune allazi nak lolu ismu mawsul la moy waaji nga xamanteni nak yata allah ay yahlif da fay giñ mune ni ngay dege phrase bi dal moy man dal ladhi yatahajjaru fadli wa ni'mati an la aqtala liman asaa min ibadi sun borom neena kan moy ki xatal sama ngeenel yalla neena sama ngeenel da fa yaatu yow nga ñew diko xatal nan ci mom bokku ci ki du ko am ci milite wuko ndax lan ndax ci sey bëpp la xébu rek xamoo lu mëyet ak borom sax lu ñuy def tax nit ki mën na la rombu nga gis ci mom ak tagante gum def rek nga xét ko fekk ne xay lolu jumte la wala sax yalla mën nako jéggal après mais yow ni ñew nak di jamu sa borom subhanahu wa ta'ala yaangi dem ci jullu juroom yaangi dem juma yaangi taraxé lolu lu bax la wante bo ci yémo sa bop rek yaqulé da bo démé ba jappalé li ngay def rek man dal légui ma gën nit ñi gaay ma ngi dom sen grand place yi man ma ngi dem ci jullu ci laalé mi rombat rek nga japp né do rek tax na yalla gën dédét manam yow ci bu gëm wolen mais li nga def nak mo gën lañuy def masalan nodu nañ ci sbar yow nga dug japp di dem nga romb ci grand place ay nit ñu don témi de xoss ay témi wala ñuy tap nga dem julli rombat len la nga def mo gën lañu def wante taxul nga ne man ma len gën lolu da fa jara la ñet lé manam man nga def jëf ju baax ké def jëf ju ñaaw sa jëf ji mo gën jëfam wante warul tax na nga japp ne ya ko gën lolu lu jara xam la motax mu ne koku ki koy def nak koku yatahajjaru fadlallah manam da fay xatal gënelu yalla leena bu ko faté ci xolam lolu grave la wante bu fi taxawé nak bi ci insiste di wat nan way ñi dal ñoo sagal sen grand place bi tankal na nit ñi dal wax na duñ taxé bu ko défé rek yak na jëfam ndax té mi ngi xatal gënelu yalla ndax yalla gënelam ñu xam ñoo buñ tuubé rek yalla jéggal leen ndax té ki def bakkar koku rafet nañ mën nañu rafet ñot ab julit bi def bakkar mom mën nañu rafet ñot né dana mësa tuubi masalan nit ki nga xamné dafa sagan di ñaalo masalan wal bi nan sangara mom xamné ni def baxut julit bo gis xamna né lu ñaaro baxut mom tax bu fiyete nan way man dal ñepp ma gën wax wa muy wax nan ñepp ma gën man na xey ben jour mu def li nan prise de conscience man mu delu ci wati bokkom yeddat bokkom dal di bayyi lolu wante wa jo xamné day jaamu yalla ci reer nak koku man na def ay bira yo xamné da fay japp ne mom agna te koku agul sen ndax te bira lu mbay reey sun borom taala mom du xolu ko du ko nangu ndax ci tambali bi la waji posete muy ciatan bi ndax ci waji tegul fondement motax bu tabaxé du taxaw ci jaamu yalla ci bira ci ay bira yo xamanteni dañ ko sos koku ni ngi tabax wante tegul fondement koy tabax te wo fondement nak bokoy joge rek bo tege mir boy jox dana rek mir ci kawle ko mom nit ne kon bira wor moy lan moy ki xamanteni da fay jaamu yalla ci waxam yonde santani wuko koku asadun muhammad rasulullah bam waxon sa tambali mom la posete ndax asadun muhammad rasulullah alayhi wasallam moy lan moy man gëm na ne yonenti bi sallam deug la ni moy yonenti bi lepp lu mu wax yalla moko wax lo man nak legui dina tok ndigalam bayyi tere wante amna benen bu fi ak solo moy do jamo yalla lulul nam ko santane lol moy ko xoxu bashir rahmo rasul haqi wax bi nga wax ni man tere na ne muhammad moy yonenti yalla bi dafa am ay haq haqi moy da ngay gëm ni mom yëneenté yalla la nga gëm ni lepp lu wax dëgg la lepp lu mu santane nga paré pour def ko sa kenn lay katan lu mu téré nga bayiko légui nak do jaamo yalla lu dul nim ko santane manam nim ko teurele wa allahu yakhbadallahu illa bima salah nga baña jaamo yalla lu nim ko teurele waaw gannaaw loolu dafa bok ci haqu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak yow nga bayi ngay jaamo yalla sax xalat wala sa xel wala sa baax imam wala li dal di kat mom mënuma fey jëlé nak mam ci la ko ci la fek mam ak fi bayyi kon yow sa mam ngay jaamu wala mom nga tek place yenen tawalla sallam kon da ngay jaamo yalla liko yenen tawi santane xete kon ko lay jangal ak jaamu yin tamit nako manam ci sandi nako jëlé ci yenen tawalla way bu ko jëlé ci xelam kon lolu mune do gis na hadith bi abu hurayra netali nako motax mune anna hadha rajul kana abidan waji kuren jaamu yalla la wala hu sahibun musrifun ala nafsi amna ab andando bo xam dafa saganon wa kana yarahu ala al ma'siyah fum gise waji rek waji mo yalla kay gi ku sagan la dal manam ñaar nit la ci kuy jaamu yalla la ci ku sagan la ci jaamu yalla nak fum fek ku sagan daf koy yedd diko yedd nan kon aqsir waji bay li ngay def gantagnul manam arretel sa sagan te gi ben bis nak fa wajadahu yawman ala zalim ben bis mu fek ko muy moy yalla ci ben bakkar bo xamne bu reey do mom ni koy da sax na ni def bakkar la muné ko aktif way bay li ngay def fu saganti ne ko xalli ni war bi bay ma sama borom rek abu isa alayhi raqiban xana yow yalla daf la yoni ci man yow xam ngeen tay ñu wax la ko way xana yow la yalla yoni ci yow yalla yoni wala yow ñu la koy wax wan nak bu mu la merlo ba tax ngay wax la waru wax mais ki nak diko an nomine yow xana yow la yalla yoni ci man yow ko ma fek rek dima sonal bay ma sama borom waji nak mer ki don wax lu bax muju mer nako wallahi la ilaha illa wat na yow yalla dula jegal am en tay nit wax ko nan ak diw dal alquran yeb diw gannaaw faatoogul mom ken xamul ndax alquran be même bu faatoon ci lol sax yow da ngay ñaan ñalla jegal ko wante waro wax ni alquran mune na bimu waxe li rek mune wax bi mu wax nak ya dulu ala anna almusrif indahu faqtuzan billah kon ni tekkal na le ka tagganon batay ni ngi rafet ñott ci yalla ndax bam ko ne bayina ci yalla bayina sama won xeyna mom ci yermane yalla bi la don sukkandiku ndax amay nit ñoo xamanteni ñom ci yermane yalla ñu sukkandiku rek en tax way lu way def non la baxna yalla du bini ci len lak am tay ñu wax lako man sawar mom amut sun borom subhanahu wa ta'ala du lak ken foko di ko wax ci yermane yalla sukkandiku wan ni sukkandiku baxu ndax da nga war sukkandiku ci yermane yalla wan nga xamanteni yalla tamit da fay bugale mune nit ki nga xamanteni nak amna saxtu zan billah kon koku dess na tuuti lu mu gëm ci yalla manam mi ngi rafet ñop ci yalla mune amana koku mi ngi def bakkar wante bis mën na ñew nak mu tuup yir yaakar gum yaakar yermane yalla bobu mom tagano na yermane yalla banan yermane yalla yaaf na ba tax muy def ay bakkar wante bis mën na ñew mu xoraat bopam yalla baax ko mu daldi tuup nak daldi gëna deggal nak yermane yalla daldi tuup mune bu tuube nak da fay dogu li nga xamanteni moy lim doon def dak ci baye ndax tuup dafa am ay sar moy da ngay dogu ci li nga doon def bayiko legi nak nga fass yene bañ ci deloti lolou moy sa sa tuup da ngay jëk reccu ci li nga doon def nga dogon baye li nga doon def legi nga nak dootuma ci delu ñak yoy gu dajé rek tuup bi matna mune motax waji yalla subhanahu wa ta'ala neena jéggal nako te yow mi nga xamanteni yaay wax naan yalla du ma sa jéggal sama jam bi nga nan duma ko ma sa jéggal légui yow yaq na sa jëf yow niko wax mom jéggal nako kon sun borom subhanahu wa ta'ala li nga xamanteni mom ngay jangé fof rek moy comme lim waxon ci kaw né nit ci dafa wara nek li ko xamné warul ñaaw jott ci yalla warul nago tamit ci jëf ci sa jëf mune nago gog nak boko yobé sun borom né ko wa ahbatu amala yaqna li nga xamanteni mom nga jëf mune fi hadith anna allah ahbata amalahu kullah moy di nga deg hadith mene waji jefam yep mo yaq jef ji massa jef yep la sun borom subhanahu wa ta'ala yaq ci bat bobu mu wax ndax kon mom bat bobu wax ba shirku la ndax shirku moy li nga xamne da fay yaq jefu nit ki ndax sun borom neena yow yenen tibi waxna la ak yenen tibi jitu won yep su ngeen bokale rek sen jef yaqo ndax te lan moko dugal shirku moy mom da fay dugg ci cadre waxam du cadre té tamit dafa ñakk téggën sun borom subhanahu wa ta'ala kon mom tawhidam matul wala amul tax amul tawhid mune li nga xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala man na té yaqé jëfu jaamam bi loolu man nga ko déggé ci wax bi mu lay wax muy waaji nga xamanteni loolu la waxon mune waji anna hadha rajul kana yata'abbadu Allah wa fi nafsi ajaun bi amali waji da don jamu yalla wante and ak dimi jamu yalla ni ngi jogale bopam manam ni ngi yemu ci bopam lolou feñul won wante nak bimu taxay ba wax lolou rek la daldi feñ wa idlalun bima amila ala Allah ka'annahu yamunu ala Allah bi amali mune mom mi ngi melni dal day wax yalla man dambar la ndax li may def lolou da yek ci xolam mu meena dal mo nan yalla man defal na la dara ci jaamu yi nga xamanteni mom lay def mais lolou bu ko yegge nak da fay ñak ben ruknu bo xamne ponku la bu mag mag ci ponki jaamu moy nit ci buy jaamu yalla da fa xamne jaamu gi me def daf ko wara tabax ci az-zull wal khudu' moy da fa ra toxlu da fa re wacce bopam mais ki nga xamne mi ngi jaamu sun borom pare di yegne melni ku am place ci yalla nan ah man dal sama jullu yu bari ak sama coordinate yu bari dal xamna mo wetul mañi ak ci palat yi gëna kay bu mu tax yeen ci man ma top ci mom wala sax mu nan man mom déjà wala mom man nako bañe wax sax waye ñu diko waxal nan mom agana nangam ak ay tour yu ñuy gënne créer ay tour nan du moy nangam ak du moy nangam yo xamne suufi ñokay wax yo yep nek na xamne ajjad ci ay ñaal la walu yëmu la wat nga yëmu sa bop wala nga yëm ci sa way waye tay man nga wax sa bop wala nga wax sa way te bo waxe sa way gënaaw yëna and kon yow da nga nan da la yobale mu ne ibada mabniyatun ala dhull wal khudu jamu yalla dañ ko tabaxé ci li nga xamné moy dhull torox tangé ndax lool moy ak jamu al ibada ghayatu dhull wal khudu lillah moy sax torox tangé nga matal ko sekk ci kanamu yalla sax soufelu nga matal ko sekk ci kanamu yalla motax ñun la nga sujotal sun borom subhanahu wa ta'ala muné fala budda an takuna 'abdan lillah 'azza wa jalla bima ta'abbadaka bihi wa bima balaghaka min kalami mune kon yow fala budda manul ñak nga nek ab jaamu yalla wan ci nan ngay nek jaam ab yalla nak moy ci la yalla sant ci nga jaamo ko nonu wala lila li nga jafa jang ci waxu yalla li nga jang ci alquran yalla ne la li bëgg na kuma ko defal ci lolu ngay jaamo sa borom subhanahu wa ta'ala mune wa kaseerun min alladhina yata'abbaduna allaha bima ta'abbadahum bihi qad la yata'abbaduna biwahyihi ñu bari ño xamanteni dañuy jaamu yalla wante ñu koy jaamo ci li nga xamanteni mom la yalla santane sax wante ñu koy jaamo comme niko yalla santane ci wax yu bi comme niko yalla digele manam ñu di julli wante julleewu julli ga yalla bëgg ñu ngi wor wante woruñ kor ga yalla bëgg ñu def zikrullah di tuddu yalla wante defun ko comme nako yalla santane ci wax yu ba mu ne ñoñu nak kon ten xel lañuy top te bu mu demé nak ba nga jangal ba waxu ñew ci ñom muy hadith ñene ah yow kat ñi ngay doon jaamu yalla du ni ñi la yoonte doon jangé la jangalé légui nak ñom dana jaxé ci ñom pour ñu déllu bayyi ci liñ nekkon top li nga xamné mom lañ jang ci kitabullah wa sunna rasuli mu ne yenn tay sax dana dem ba nga xamné da fay tahrif texte bi manam mu dem ba fi nga xamné da fay jaamu yalla lay wax am ci ay japp yému ci bopam mom muy jaamu yalla mi ngi jaamu yalla wante sewu ko ci alquran wa sunna mu ne yenn tay nak ko manam ni mu yeme bopam dana tax ba yow bo ñewé jangal ko hadith ne ko yow li ngay jaamu yalla du ni yeen tay mu ya déggul hadith bi hadith waxul lool hadith li lay wax fu doppale ko rek ak li nga xamné mom la nek mu ne wal wajib an takuna lillahi abdan fi ma balaka min wahyi li war kay moy nga jaamu yalla solo ni mu ko jangalé ci wahyu bi ci nan mu ne bi haythu taqda'u lahu khudu'an kamilan hatta tuhaqqiqa al'ubudiyya mu ne ni ngay jaamu yalla te tek ko ci nim ko jangale ci wahyu bi moy nga toroxlul yalla toroxlu guma tekk manam da ngay toroxlu yalla toroxlu guma tekk hat ci nonu nak bo toroxlu yalla toroxlu guma tekk fa haqqis al ubudiyya ci ngay deugal nak ne yow ab jaamu yalla nga deug war sun borom subhanahu wa ta'ala reconnaître ne nim yolli won di ay yonente ñom te nak jaamu yalla matna war sun borom wax ci alquran ne wadhkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaqub nanga tuddu sama jaam ya mu ne yonent yoy di ibrahim ci sa ak yakku mu jëk wax samay jaam kon yalla nangul na ñoo ay jaam lañ wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina mu tek fa tek al mursalin sama baat ba mané dana dimbali sama jaam ya nek ay yonenté kon yalla nangul na yonenté ni ay jaamam lañ ndax ñoom seen xudu dafa maton ci kanamu yalla kon mu ne non la nit ki wara mel taxudu nak buy mat ci kanamu yalla fi ñuy feñ moy nga baña jaamo yalla ci sa xel baña jaamo yalla sa par parlo ma nga jaamo yalla ci nim ko santane le nga gis ni yalla santane nak nga top sa xel kon yow sa xel mom nga gëna kawé rek sa di yalla wax mu ne ko ngay gis ni kon koku ya jabla am dafa yému bopam mune kon dal li nga xamanteni moy hadith bi lolou moy li nga xamanteni mën nga ci mëna jàngé moy waji dafa yémoon bokkam yému bokk yému gi ñu yémoon bokkam nak moko yobé mu wax wax bi nga xamanteni ci la yalla né qad ahbattu amala mo tax abu hurayra dafa wax né takallama bi kalimatin aw baqa dunya wa akhirata waxna wax bo xamanteni mo yaq aduna ak alakhirah mune aw baqat moy alaq alaqna mo yent bi wax ci ati ben xarit mune ittanibu as-sab'a al-mubiqat moytu lu ki len moytu lu ku len jurom ñaari alaqe mune al-mubiqat ay al-muhlikat ibn abu hurayra mune yaqna aduna yaqna alakhirah kon li abu hurayra moko wax ndax daf ko deg ci wax yent bi wax ne yalla daf ne yaqna nga jëf ku jëfam yaqku ko fetna aduna fetna al-akhirah mo tax muné li anna man haditha amalu faqad khasira dunya wal akhirah kep ko xamné jëfam yaquna yalla nangotul jëfam koku adnam yaquna al-akhiram yaquna muné ni al-akhiram yaqko lol mom feñna ndax yalla bune yaqna sa jëf moy yow al-akhirah yaquna ndax té sawara la jëm wal iyaz billah muné ni nga yité gene nak adnam yaquna moy ndax té nit ki lim am ci aduna deug deug bu fekkentene amna ci réussite moy aduna bo xamanteni daf sa jëf jëf juum yalla nangu wante aduna bi bo jëfé jëf ba son lu mu bari bari te yalla nangu ko yow sa aduna yaquna ndax sonu ba te jariñu wo kon koku moy ci gëna pét deug am ki nga xamanteni liggéeyul fayeekuul koku pét na tax wante ci liggéey ba paré fayeekuul nak koku mo gëna pét mo tax mu né jëfum yaquna ci aduna moy lam jëfum ci aduna yëf duko jariñu kon aduna mi yaquna al-akhiram yaq bi mi yaquna mom mo gëna leer ndax yalla mom moko wax mune mo tax sun borom mune qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala dhalika huwa alkhusran mubin yalla neena bo beugé xam ki sét deug moy ko xamanteni sank na bopam sank njabotam yawm alqiyam ki sét deug deug moy ki dem yawm alqiyam sa njabot arrivé wun réussi wun yow arrivé wo réussi wo wante bu fekké waji ci aduna bi amul dépense koku taxul mu perte bu fekké ci aduna bi mënul fayal ay doom sen l'école njabot gi bunu febaré duñ mëna faju koku jafa ñak alal rek dem ay mbokam wala bokk julitam ñu warona organiser wala société bi ñu waron organiser dimbaliko wante koku pertul wante ci perte deug nak sun borom neena xul waxal innal khasirin ñap perte ku perte moy kan deug deug moy alladhira ñinga xamné khasiru anfusuhum wa ahlihim perte nañ sen njabot moy sen njabot arrivé wu wa antoso ak sen bokk tamit yowmal qiyama bis pen sun borom tek ni ala dalik huwa al qasar al mubin dama ne lolu moy perte du dirga perte deug moy dem yowmal qiyam arrivé wo ba gis wa aljana ñu len di womat gis wa taw ñu len di womat te yow bokk ci kulul aljana lolu moy perte deug mun lolu yalla musul faman lam yuwaffaq lil iman wal amal salih faqad khasira dunyahu haqiqatan mune kep ko xamanteni amo tawfiq ci ngam amo tawfiq jëf ju baax koku mo fet aduna am deug man nga xamanteni mo gëmut yalla te jëful jëf ju baax mune koku fet na aduna am li anna ma la halil fana mune alal gi mu am mom day massa jeex alal gi mom woor na li mom dana massa jeex kon alal yi lu mu bari bari yow warul yobbu sa bët naxte diñ ko massa fet soit alal gi lu mu bari ba dana massa jeex ndax gis nañ ko amon ay milliard tay di yalwan torox alal ja jeex na kon alal ji mom gëmul na la ma sa jeex wala mom mu dé bayif alal ji wante alal ji mom fu ñen jaar taxul ko kon loolu mom xamon nako motax mu ne wa kullu shay'in fanin faka annahu lam yujad lepp lo xamne da fay ma sa jeex da fay melni amul kon manam gannaaw alal ji ma yor bis dana ñew bu dé yeri rap bis dana ñew mu rap kon kay na japp ni amul rek mo ra sun borom wax yenente bi ne ko innaka mayyit wa innahum mayyitun yow yaangi dund tawante dé nga ba pare ndax ci dé nga jëm kon da jappal sa opne ku dé nga ñom ñi di wax ak yow it ñi dé lañ yam solo kay moy nga préparer pour ëlëk dundugu nga xamne du jeex mu motax mu ne ci pex deug kon nekkul ci pex alalam waye don commerce jekki fay manam fayit mu am ay bor ñu mujju nangu alal ja koku fe fetul batay man na dabatal ndax alal ji na fa nekkon duntu kay rek bo warona dundé pour mëna jaamu yalla ki ñu dakk ci liggéeyam koku fe fetul batay wante ki fet nak moy ki fet diinam ñi nga xamanteni dem na ba diinam nak mënu ko dund amna ño xamne ñu ngi leen di naw mais nawu ñu leen ci diine ba ci du rek ñu naw la parce que sante sa mam lolu sa liggéey mam la wante yow lo fi defagut ban lay sante wala bok ban lay naw lolu nga wara xol nitti liñ koy nawé moy diiné jim yor ak jikko ji nga xamné mom la yor muy jikko ju rafet mané ci pour mëna am jikko ju rafet moy diiné da fay japp té diiné bu jégué ci ngay mëna am jikko bu rafet wanté bu fekkénté né nak nitti dafa bëgg tambalé ay jikko nak bëgg rafetal digënté nak nit ñi té diiné té amul diiné loolu du mëna réussir manam du nekk lo xamanteni du koy jariñ la ndax té comme niñ ko waxé fondement bi nga wara jëk def pour mëna tabax bo tabaxé rek man tek ay plafond wanté ñoo tambalé plafond moy jikko yi té sax defo amal salih moy tabax bi ndax té comme kër ni mel rek nit ci non la wara dundé diiné fondement bi ndax nit ki buy mu tabax ka day fondé fondation bi moy ashhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alayhi wa sallam comme ngay tambalé su wéré nga def tabax yi moy al ibadat as salih moy jaamu yalla yu bax yi iqamu salat itaa'u zakat sawmu ramadan hajjul bayt liman tata'ina sabila lolu moy tabax li nga xamné moy li clôturer kër gi légui nak ngay dugg ci kër gi orné ornement yoy nak boko def loolu da nga plafond bo plafond wé nak moy légui def nga amal salih yi légui nak nga jog say jikko nak pour defal di gëndé nit ñi dugg ci kër gi ah ornement yi ka rafet na moy jikko yi manam bo jëflante nit ñi rek am jëflante wa rafet lolu nak man nga ko misal ci garab il faut mu am ay reen yo xam da fay dem ba ci suuf am luñu tudde front moy li nga xam da fay taxaw am legui nak ciar yi dogu meuna genn wante nga gis ak garab go xamanteni mom dañu rek dejjati ko rek tek ko nonu te amul ay reet dang fay rom rek gis mu daanu ndax woowuna kon reen yi moy jëk am garab gi ci bopam dal di taxaw ciar yi genn mo dal dogu meuna am meññant waye garab go amul ay taxam du meuna meññ meññanta ba nak la nit ñi jarño moy jikko jox man sumay jëfante limay meuna jarño te moy jikko bu rafet wante nak jikko jox rafet goowu likoy suuxal nak moy ngëm yalla waye ko mo soral ko digante ak borom ci no boy defante ak man jëf jëfante barax ci kaw ni rek ci soralé borom ci sori way don manam yow da ngay tuité gëmo li ngay def bu yagge sax da fay feñ kon waji amon na xarit est ce bëggon na xaritam bëggel gi kon def na ndax té mom bu fekkénta né sa xaritam bi bëggon nako da ko warona yërem di wëd diko ñaanal na sama yalla ma ngi lay ñaan bu jullé ba paré gëna ab jaamu kat yalla bu tuddé ko habib jaamu yalla ba paré né yalla sama xarit diw ku tagan la ma ngi ñaan nga jubanti ko da defar ko ni ñu andé fi dama am yeen ñu andat ëlëk ndax ñi nga xamanteni ñoo and fi ëlëk dañuy and bu fekke taqwa mo len manam mo len bolé won al akhillaa yawma idhin ba'du li ba'd adun illa al muttaqin bolem xarit yi and ci aduna yawmal qiyam dañuy mujj nek ay non bam def ña andon ci taqwa ci ragal yalla ña xamni yalla rek tax kon lool da ko wona ñaanal wante manam sadaqa gi muy xarito gi telul won mu melni mom daf ko wonne ma la gën bayil li ngay def waye nako bayi nak sama borom xana yow dañ la yoni ci man mu ne mu mer nak ne ko wat na ni yalla dula jéggal wala motax bu meuna taxaw ne wat na ni yalla dula jéggal te ñom ñaar ñi am ñi jam yo xamne xamuñu lay xew suba ko mom yémuna ci bopam ba japp na ne mom amna manam place bu reesi yalla bu so waté sax yalla nangul lolu su mbow nak ne ga yow legi yak na sa jëf te ki sax jéggal nako koku nak muju am tawfiq nak dal di tuup kale nak ñak tawfiq dal di sagan setan yubbu ko yalla ci yalla musal kon hadith bi li ci ibnu hasan bari lim wax xal na mën ci masail wax na ci du am solo mais comme waxtu yi dafa xat ñu ñam fofu di ñaan sun borom mu bol ci nga xamne bu mu déggé wax jël ci gëna rafet yalla déggalonu téré bu am solo bi té mu dimbal ñu ban éggal ko jamm té ñu dégg ko yalla yalla xéer ci lu baax allahumma ana haqqan wa huna tibaa wa la batil batilan wa huna tibaa wa warzuqna ijtinaba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا